lieve luisteraar. Ja, dit is... lieve luisteraar. Ik was je even kwijt, hoor. Nou, we hebben elkaar weer gevonden. Nou, dus lieve luisteraar. Het is zover. We zijn live... Radio Paddenkoe natuurlijk. En we zijn vandaag vanuit het Groene Veld. Oftewel Radio Noord. Oftewel Maarten Slipveld. Oftewel net buiten de ring in de rioolverzamelplek. Waar de gemeente ADM heeft, in het riool heeft gestort. Maar niet getreurd, vanavond is het supercoole nieuwjaarsfeest. Ik weet niet hoe het precies heet, maar dat kan je vinden op de website. Als je nog geen kaartje hebt voor dit geweldige feest, dan kan je misschien nog online kaartjes kopen. Kom niet hierheen zonder kaarten, want het is alleen maar online. We gaan nog wel uitvinden waarom dat precies is later vanavond, maar nu weten we dat nog niet. Want degene die dat weet, die zit nu bij de kassa. Die zit alle QR-codes te scannen. Want zo doen ze dat tegenwoordig hier. Hè? Ondertussen zitten we hier in het eetcafé. Ik denk dat er wel eten geweest is. Misschien nog steeds al een beetje. Maar het is vooral bar. En de DJ is begonnen. Ik heb nog niet echt een time schedule gezien. Kunnen we misschien nog wel vinden. Geluidsman hebben we al gesproken, dus als er een leuk beentje is, dan kunnen we de mixer inpikken. We zijn gewapend met kabels vandaag, dus dat moet lukken. Maar voor de rest, ja, wat daar allemaal gaat gebeuren, geen idee. Eén ding wat gaat gebeuren, wat we wel weten, is dat het 12 uur gaat worden. Ja, dat zien we dan wel. Verder weten we dat er een kampvuur is en we weten dat Katoen Fluitsma hier is aanwezig met haar accordeon en die gaat, het kan niet anders dan dat zij de sterren van de hemel gaat spelen, vuurwerk uit de lucht gaat spelen, noem maar op. Dus het kan nog een enorm feest worden vanavond. Het begint al lekker druk te worden. Ik geloof dat er wel meerdere podia zijn of zo. Ik zag ergens over toch wel een soort schedule hangen. Dus even kijken of het... 2 miljoen. Ja. Zijn er niet iets. Oh ja, hier hangt een schedule, maar het regent ook. 9 uur DJ Penguin, 9:15 Charles Breekoks live, 11 uur DJ Ewa, 12:30 Balgard Funk Rock Iran, 13:30 DJ Force 10, 14:15 Deadwood uit Frankrijk en 15:30 is weer DJ Penguin, die horen we nu ook als het goed is. We gaan even zitten met mevrouw Kluitsma. Fluitsma, hoe heet ze ook alweer? Kato Annemarie Fluitsma. Katootje Annemarie Fluitsma. Zeg maar, is bij jou ook Katootje? Ja, op mijn geboortekaartje tenminste. Ja, bij mij op mijn geboortekaartje staat ook staat Hansje. Mijn echte naam, Hans, die staat nergens geregistreerd. In mijn paspoort staat Johannes Gerardus. Mijn geboortekaartje staat Hansje. Toch heet ik Hans. Nou, ik noem je dan misschien vanaf nu Hansje. Doe maar niet. Zeg maar mevrouw Kato Annemarie, weet ik veel, Fluitsma. Wat gaan we doen vanavond? Geen idee. Oh, nou, dat schiet lekker op. Ik ga eerst even honing in de thee doen. Ik heb al heel erg gezocht naar een. Zit ik te dicht bij de microfoon? Nee, hij staat te je ver zegt open. Het maar hoor. Hij staat te ver open. Misschien moet je me goed instrueren, want ik ben dan een beetje onhandig. Ik heb nu de hand hierin, dus ik moet opletten. Hé, hey, Pieter. Wil je honing? Nee. Nee? Oh ja, doe maar wel. Ja, want ik hou wel echt van het groene veld van ADM en deze mensen. Ik ga in ieder geval met Samantha kletsen, met Samantha Felix. Ja. Die ken ik al 20 jaar en ik ben heel gek op haar. Oh, zij is ook een beetje een. Ook voor de radio interviewen of zo. Kan jij dat interviewen? Interviewen, wat is dat? Nou, dat doen we toch niet aan? Het is een bepaalde manier van praten met mensen. Ik dacht dat je daar niet aan deed. Nee, ik niet. Ik heb daar niet voor geleerd. Ik heb er ook niet voor geleerd. Ik kan dat helemaal niet. Ik kan wel babbelen een beetje. Interviewen is voor journalisten. Wat? Interview is voor journalisten. Wij kunnen alleen maar praten. Nou, ik vind het al heel wat dat ik nu met jou dit gesprek voer. Dus laten we daarmee beginnen. Voordat ik moet uitwijken dat ik dat dan... Daar zijn we al mee begonnen. Ja, maar vraag me... Oh nee, je vraagt me niks, want je interviewt niet. Nee, we zitten gewoon te praten. Nou ja, ik vroeg jou wel iets over wat gaan we doen vanavond? Ja, toen zei ik dat ik met Samantha ging kletsen. Oh ja. En misschien maar kom ga ik daar... dan ook op de radio met haar praten? Ja, kunnen jullie best wel zinnige dingen over culturele stelling, weet ik veel, noem maar op. Activiteiten hier en daar, optredens. Kunnen jullie best wel je maakt een beetje een te snel sprongetje. Oh, nou oké, dan gaan we wat langzamer. Ik moet echt even inkomen, jij gaat al zij sporen bewandelen. Lieve luisteraar, ik moet echt een beetje wennen aan deze man. Hij ziet er ook heel raar uit. Hij heeft echt een belachelijke trui aan. Hij heeft gewoon drie dingen met statements aan. Eerst iets van Soto. Dan heeft hij een trui van Jan Modaal. En daarover heeft hij echt een belachelijk t-shirt aan van de Bucket Boys. Ja, tenminste, dat is wel een mooi t-shirt, maar... Er komt zijn buikje echt iets te goed in uit. Dus ik zei nog, schat, doe nou je giletje aan. Maar hij wilde niet luisteren. Ik kan mijn best doen als vrouw. En hij heeft gewoon scheid... aan. Hij is ook een leuke gast om even te komen. Nou, misschien moet je maar dat eerst even doen. Nou, ben je nou al gepikeerd, joh? Ja, geef me, praat dan ook even met me in plaats van de hele tijd suggesties te doen. Nee, je doet de hele tijd suggesties waar we het over moeten hebben. Dat moet helemaal niks. Komt helemaal we kunnen toch praten over wat er gaat gebeuren. Ja, maar... Wat jij gaat doen misschien nog. Hè? Ja, maar je geeft me helemaal geen ruimte om ook iets te vertellen. Nee, en dan ga je heel lang wachten tot ik iets zeg. Als ik wat zeg, dan ga je meteen weer eroverheen. Dat vind ik helemaal niet prettig. Ik had je al gezegd dat ik een beetje licht gehumeurd ben vandaag. Ik heb zelfs één traantje gelaten. Slecht gehumeurd of licht geraakt, hè? Eén van de twee. Licht geraakt, niet slecht gehumeurd, maar een beetje licht geraakt. Ik vind oudjaarsavond altijd een tamelijk spannende avond. Omdat ik een beetje, vroeger vond ik die knallen ook... Ik heb best wel vaak gehad dat ik dan... niet vrolijk was met het oudjaar en dan die knallen die ramden het er nog even extra in. Dus wat heb je kijk, lieve luisteraar. Als de zijkant ligt, kan je niet goed zien hoe ver die uitslaat. Dat is niks. Ga verder. In ieder geval, ja, weet ik veel, waar moet ik het over hebben? Je moet me wel iets vragen, want anders ga ik gewoon mijn hele hart en ziel je bloot lopen leggen. En dan zit je ook niet op de weg. Niet als je daar een uur lang over door gaat praten. Dat kan niet. Er zijn heel veel mensen die willen allemaal wat zeggen. Ik wil helemaal niks zeggen, alleen maar als jij mij wat vraagt. Oh, nou, als je niks wil zeggen, dan ja. Maar ik kan toch niet, ik heb zoveel te vertellen, dan moet je wel een beetje richting aangeven. Nou, wat is je... Ja, maar weet je, dan ga ik vragen van, weet ik veel, zo van, wat zijn jouw plannen dan volgend jaar? Maar ja, dat gaat niet, want het is gewoon veel te veel en dat wordt heel snel persoonlijk. En dan denk ik van, dat is gewoon niet zo handig. Dus nee, vraag ik, wat zijn je plannen voor vanavond? Of ideeën, of energie, of je wens voor vanavond of zo. Wat wil je dat je voelt op het eind van de avond? Ik wil wel een beetje dansen in ieder geval, lijkt me leuk. Ik heb lekker fijne schoenen aan. In plaats van die hoge hakken bij ballonnenfeest, dat gaat na een tijdje ook irriteren. Ja. En ik vind het wel leuk, maar ik weet het niet zo goed. Dus het is gewoon heel saai jongens, lieve luisteraar. Ga maar gauw... Nou ja, maar als ik dan naar jou kijk, dan stel ik me zo voor dat je straks ergens een keer bij een kamp, als het gestopt is met regenen, dat je dan bij een kampvuur staat en zingen. Ja, maar ik zit nu een beetje deze dagen in een fase waarin ik heel erg een beetje introvert ben. Omdat ik al zoveel heb geaccordeond en ik vind het ook super leuk om te doen. Maar het is best wel intens en ik had een rugpijn 2 dagen lang. Dus zelf had ik zoiets van, nou moet ik hem dan wel meenemen? En toen zei jij, ja tuurlijk moet je hem meenemen. Dus ik heb hem meegenomen. Jij hebt hem van mij op de fiets meegenomen. Ja. Super lief. Maar het is niet dat ik daar nou enorm me op verheug of zo. Zo is het gewoon niet. Ik heb meer zin om te dansen en dan met jou te dansen bijvoorbeeld ook. Want Hans kan best wel goed dansen. Ik weet niet of jullie dat al weten. Maar hij heeft echt een enorm charmante motoriek. Waar ik echt heel blij ben. Ik mag dus niet ingrijpen als jij praat. Ja, maar het is echt, lieve luisteraar, Hans is echt de meest charmante, motorisch gestoorde. Ja, sorry, lieve luisteraar. Complimenten-lawines, dat is gewoon. Ja, maar hallo, we doen net over niks van. Kijk, jij bent ook altijd van de oprechtheid. Kijk, ik vind het gewoon leuk om met jou hier te zijn, vooral. Dat is eigenlijk mijn voornaamste drive op dit moment. Radio. En jij gaat ook radio maken. Oké, daar heb ik mij bij neergelegd. En het is leuk dat we dat kunnen integreren. Ja. En we hebben heel veel. Ik kan hele leuke dingen vertellen over jou en mij en de lieve luisteraar. Maar ik weet niet zo goed wat de grenzen daar binnen zijn. We gaan geen triootje maken met de lieve luisteraar. Dat is, had je wel gewild, hè, lieve luisteraar. Maar nou, mooi niet hoor. Nee, er mag niemand tussen ons in komen te staan. Hè? Alleen om ons heen, dat is leuk. Soms een stukje los wandelen mag. Ja, dus eigenlijk is dat voor mijn voornaamste intentie, lieve luisteraar en lieve Hans. Dat ik met jou een leuke avond heb vanavond. En voor de rest kan het me eigenlijk worst wezen. En met Samantha en nog een paar vrienden. Daan zou ik leuk vinden om te ontmoeten van de Bucket Boys. Zo'n vriend die ik al lang niet heb gezien. Ja. Berk. Hi. Hi en Ayla. Hi en Ayla. En Thomas. Thomas die ook hier een plek heeft. Dit vind ik Thomas. Ook leuk. Dus er zijn... Wie is Thomas? Thomas die... Is het daar zo? Nee, die werkt ook wel eens in de keuken. Die ken ik al heel lang. Oh, oké. Okay. En dan weet ik even de achternaam niet. Dat is stom, die weet ik altijd wel. Nee, maar, maar die ken ik al heel lang en die vind ik lief. En, dus ik wil ook wel gewoon leuke gesprekken voeren met mensen. En een beetje over het beroepplaatsoverbeleid. Ik wil ook een beetje dit jaar serieus werk gaan maken van het hardcore. En een activistische kant wat meer weer op de rail zetten. Ik was een beetje afgedwaald door dat hele... omdat ik... Liefdesverhaal, denk ik. Wat? Het liefdesverhaal. Ja, door de liefde, maar ook omdat Hans en ik hadden een beetje een andere... Wij zaten eigenlijk allebei aan de andere... Nee, ja, nee. Deel, nee. Dat gaan we dus niet doen. Jawel, dat gaan we dus wel doen. Even zien, Nou, we gaan even luisteren naar DJ Dijn. We gaan even rondlopen. Even zoeken naar een of andere time schedule of zo. We have been popping up the bar again. That's why we're sleeping in the car. Ja, dus het kon nog wel een kutprogramma worden door dat gezeik met over dat veel te persoonlijke wat hier allemaal gebeurt. Ik heb er ook helemaal geen zin in eigenlijk. Maar ik denk dat ik wel weer rustig word. Nou, de enige schedule die ik tot nu toe gezien heb, is die ik net voorgelezen heb. Er is een lekker kampvuurtje. En nou, lieve luisteraar, als je nog hierheen wil komen, kijk even of je online een kaartje kan kopen. Dan kom je wel binnen. Hallo, goedenavond. We zijn live op Radio Pattenpoek. Wat een kutmuziek heb jij hier. Het is de top 2000. Fucking Dire Straits. Ach, Jezus Christus, hé. Ja, dat is toch een oud en nieuws traditie. En niet hier toch? Wat is het nou weer voor iets raars? Ja, maar hier binnen. Dat zijn allemaal cijfers. Hier zo. Ja, dat zijn 2000 cijfers. Wij zijn van de oliebollen. Wat moet je nou met die cijfers? Oliebollen eten. Oh, hoeveel oliebollen gaan jullie maken? 2000? Ik hoop voor 500. Oh, dus je maakt een top 500 oliebollen. Precies, in een oliebollenglijbaan. Knikkerbaan. Wow, nee! Ja. Wat? Oh, en dan moet je hem hier vangen en dan moet je op het paard gaan zitten met je mond open. Ja, en dan vang je hem. En dat is dan de experience. Hé, maar kun je dat even goed uitleggen? Want lieve luisteraar, die kan helemaal niks zien natuurlijk. Nou, we hebben een grote zigzag van aluminiumfolie met allemaal lampjes. En dan gaan we helemaal een ladder op en dan gooien we van bovenaf de oliebol erin. En dan gaat hij rinkel de kinkel de kinkel. En dan komt hij in de eindbuis met een stroboscoop erin. En dan zit je op een hobbelpaard en dan vang je hem met je mond. En dat is het dan. Nou, wauw. Is de baan al open? Ja, zeker. Kijk, daar gaat hij waarschijnlijk. Oh. Ja. Oh, maar die gaat met de hand gaat ze het opvangen. Ja, dat is toch lastig. Anders mis je. Nou, even kijken. Ja, hij staat nu en hij gaat de eerste verdieping af en hij is nu op de tweede verdieping. Hij rolt. Oh, hij heeft even een steuntje nodig en hij rolt verder. Hij gaat nu in de grote buis met de stroboscoop en moet even geduwd worden. En dan komt hij in en heeft hem gevangen. Ja, het heeft hem gevangen. Woehoe. Dat is geweldig. Nou, nummer 2 gaat nu... En hij gaat nu van de bovenste plank en hij gaat naar beneden. Hij is op de tweede plank, En nu gaat hij op naar de derde plank en hij gaat meteen door naar de... Oh! Zo, nou, dat zijn al twee oliebollen. Hoe voelt dat nou om zo een oliebol te vangen? Ik vond het wel een beetje spannend eigenlijk. Ja, ik vond het wel spannend. Ik glimt zo tussen de vingers, maar... Heel spannend. Ja, maar ik was er op tijd bij, dus dat scheelt. Net zo vliegt hij uit de bocht, weet je wel. En dan ligt je oliebol en dan moet je hem van de grond rapen. Of, ik had het niet zien aankomen. Maar je had hem te pakken, hè? Ja, zomaar zo tussen de vingers. Jij ook, hè? Je had hem ook te pakken. Zeker, ja zeker. Maar jullie zaten ook op het hobbelpaard. Nee, ik wilde het wel. Ik dacht, ik ben misschien een beetje... Ja, ik ben geen zware jongen, dus het had gekund, zeg maar. Hij heeft een beetje nat zadel ook. Wel een beetje nat, daar krijg ik wel een beetje een nat kontje van. Maar ja. Want dat is de bedoeling eigenlijk, hè? Dat je met je mond open gaat zitten daar. Oh, meer? Ja, serieus. Oh, ik denk, als je met je mond open en daar zo je handen alsof je schreeuwt, weet je wel. Ja. Dan heb je hem gewoon te pakken, denk ik. Nou, weet je, ik ga het vanavond nog een keer proberen. En dan, ja, ik ga het zo ook even proberen, denk ik. Ik heb wel trek in een oliebol. Is dit, ben je een documentaire aan het maken over de oliebollen? Oh, ja, nee, dat is Radio Pattenpoel. Geweldig, geweldig, geweldig. Ja, die staan ook. Dat lijkt wel oorlog, joh. Geweldig. Ja. Deze radio ken ik nog niet, maar dan ga ik even naar luisteren. Ken je nog niet? Nee, nog niet. Nu wel. Ja, het spijtig. Ja, misschien ben ik wel, heb ik onder een steen geleefd. Kom uit Drenthe. De afgelopen 50 jaar. Kom uit Drenthe, Hunebedden. Hij komt nu Drenthe. Ja, jong. Drenthe. Hoe zeg je dat? Drenthe? Drenthe. Drenthe. Ja, weet ik niet. Ik denk dat mensen in Drenthe me uitlachen. Maar mij maakt niet uit. Ja, maar je kan wel een beetje Drenthe, toch? Of niet? Ah, gewoon een beetje dialect. Ja, maar dan, als ik dat gewoon ga forceren, dan... ze verkeken of zo, hè. Dan gaat het praatje een beetje zo, en dan een beetje langer o en zo, en een beetje inslikken en zo. Ja, dat is prachtig. Een lekkere oliebol. Ja, precies. Ah, lekkere oliebol met suiker. Ja, daar word ik wel warm van, hoor. Ja, zeker. Komt die suiker eigenlijk ook door die Ja, dat weet, heen, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Dat is een hele lawine van suiker. Ik vind... De hele koker gewoon zo. Pas denk je precies. Ja, dat is wel goed voor de ideeënbus. Wat was normaal de naam van de radio? Pattenpoel. Oh, wacht, ik kan je ook een... Shit, geen kaartje. Geen kaartje. Nee, ik ben mijn reclamefolders vergeten. Oh, we moeten even Mijn telefoon ligt. Oh ja, maar je kan mijn rug scannen. Wat zeg je? Je kan mijn rug scannen. Oh ja, maar ik heb mijn mobiel ligt blijkbaar. Ja, ik kan. Of ba.amsterdam kan je opschrijven. Of radiopattenpoel.nl kan je opschrijven. Ik kan ook gewoon mijn rug scannen. Er is een oliebollenglijbaan. Wil je een oliebol, schat? Dank je. Het is heel spannend. Ik ga wel een oliebol. Maar dan kan ik niet het ding vasthouden. Hey, dank je wel, hè. Ja, oh ja, jullie ook heel erg dankjewel. Eet smakelijk. Oh ja, dankjewel. Jij ook straks. Dus, het is spectaculair. Als je één te pakken hebt. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik ook niet. Nee. Eerste keer voor alles. Ja. Zoals mijn zo. Zo is het. En, mooie hoed. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. En ik ga ook kijken of er nog een oliebol is. Ik wil er ook een. Ja, doe dat. Hallo mevrouw. Heb je al nog meer oliebollen of nog niet? Wat? Heb je al nog meer oliebollen? Ik heb heel veel oliebollen. Mag ik er eentje in de Zeker weten, de mag dat. Wil je met of zonder? Ja, ik heb nu met krenten heel veel. Ja, dat is goed. Wil je met krenten? Ja, dat vind ik heerlijk. Ja. Nou, deze mevrouw gaat nu... Sorry? Denk het wel, ja. Oh, ik heb alleen maar 2 euro. Mag ik dan 2... Nee, maar... Oh. Wil je ook een oliebol? Wil je ook een oliebol? Oh. Oh, ja. Wacht even hoor. Want... Oké, we wachten even. Dan moet ik het even neerleggen. Ja, dan kan hij even een beetje meeluisteren. Nou. Oké, daar gaat hij. Wil je een servetje of wil ik hem met blote handen doen? Servetje lijkt me een goed idee. Een servetje voor de stoel. Ja. Oké, daar komt hij. lekker eten hoor. Maar dit is de eerste verse gebakken oliebol van dit jaar. Nou, dus, echt waar joh? Ja, vanavond was ook mijn eerste. Oké. Okay. Ik heb het hele jaar maar nog geen oliebol gegeten. Ik heb twee gegeten, maar er waren van die gekocht. Oh ja, maar die waren niet vers gebakken. Semi. Semi. Ja. Dat is lekker. We doen alleen maar oliebol. Oh. We doen alleen maar oliebollen. Ja. Ja. Ja, zei, nou, we hebben vrienden en die hebben zelf ook de plantaardige bitterballen meegenomen. Nee, dat kan dan ook. Special request kan je eigen ronde objecten meenemen en dan gooien we die in het frituur en dan mogen die ook naar beneden. Ja. Maar alleen ronde dingen. Die kroket en de frikandel die laat je maar thuis. Die aardappel. Een krieltje. Ja. Zijn het krieltjes? Krieltjes frituren, doen we ook. Dat is het beste, ja. En ook, kan je krieltjes gewoon zo in de frituur gooien? Ja, vast wel, toch? Nou ja, misschien een beetje te dik, maar als je het door midden snijdt, dan met een vork moet je er een paar keer inprikken. Ook zonder het deeg. Wat zeg je, waar moet je inprikken? In die kriel met een vork. Oh! En dan ook. Ja, dat is een beproefde methode. Smaakt wel. En misschien eerst koken. Oh, ook. En dan heb je gewoon een hele grote patat. Uiteindelijk. Maar aardappelschijfjes, kan wel. Ja, maar die gaat niet door de baan. Nee, hoor. Dat is een wiel. Ja. Maar goede uitvinding, waar komt dat idee vandaan dan? Wie heeft dat bedacht? Nou, we dachten we willen iets leuks doen voor oud en nieuw. En toen. Ja, Ines, hoe is dat nou ontstaan, dat idee? Ik wilde oliebollen. Hier, oliebol. Ik ben groot fan van oliebollen. Dus ik wilde oliebollen bakken. De oliebollenbaan. Nou ja, het moest natuurlijk wel gewoon spectaculair. Ja. Ja, je kan niet zomaar, ja. Hè? Nou, het leek mij dus leuk als we helemaal bovenop de silo zouden staan. Oh. Daar te frituren en vanaf daar serveren, maar dat was iets te ambitieus. Ja. We zijn helemaal geïnspireerd. Een baan zo, en zicht ja, dat beneden, en dan helemaal het machinegebouw in uiteindelijk. Maar dat was iets te... Ja, we dachten, we moeten ook natuurlijk een beetje compenseren met al dat vuurwerk. Het moet wel een soort even spectaculair zijn, want een normale oliebos is niemand op te wachten eigenlijk. Nee, we wilden meer oud en nieuw gezelligheid. Op het ADM-feest brengen. Ja, dat is heel fijn, want het laatste stukje is echt een beproeving om hier te komen. Ja, het viaduct. Je moet helemaal. Oh, want het is echt aan het knallen. Oef. Dat is een perfecte plek voor de hardste knallers, weet je. En het is gewoon zo onaangenaam om daar te fietsen. Ja. Ja, en dan kom je bij het hek en dan staat er van je moet de andere kant op. Ja, dat is helemaal... Dat is wel rottig inderdaad. Ja. Maar staat dat niet op de website nu ook? Jawel, ook. Oh, okay. Maar het is gewoon altijd... Ja, je kan vaak toch wel via het hek naar binnen, maar het is de buurt waar we gewoon graag lief voor willen zijn. Oh, het is zo erg de buurt. Oh, ik dacht dat misschien de vergunning net een beetje... Nee, vergunning dat is sowieso weer een heel ander verhaal, maar we willen niet de buurt tot last zijn, dus we willen... Dat niet dat in- en uitgang is. Maar het was vooral op het eind toch altijd dat het lastig was. Ja, het was laatst was het ook lastig omdat ze dan weten dat ze naar binnen kunnen. En dan kunnen ze niet meer naar buiten. Dan weten ze niet wat de andere uitgang is. En dan raken ze paniek. En dan... Ja, het is ook dat we dan als ze allemaal auto's zeg maar, illegaal gaan parkeren en dat soort dingen. Dat dat niet daar in die tunnel moet. We hebben voorheen gehad dat veel taxis en dat soort diensten allemaal daar mensen afzetten. Ja, taxis, mag allemaal niet in de buurt. Dus dan doen we het maar zo. Ja, die taxis van tegenwoordig, they don't give a shit, weet je wel. Nee, dat zijn ook heel vaak gewoon met muziek gewoon onder dat viaduct. Dat is bijna even hard als zo'n nitraat die ze daar afsteken. Sorry, ja, er zijn allemaal jochies volgens mij nitraat aan het afsteken in de viaduct. Oh, is het nitraat? Ja, maar dat was echt snoeihard. Maar af en toe hoor je echt zo'n boom. En dan denk je echt, oké, okay, ja, je moet er niet aan denken dat je daar fietst en dat die voor je knalt, weet je wel. Zo'n enorm ding. Dat is echt vreselijk, joh. Ja, het is niet... Dit helemaal in de nieuwjaars spirit. Nee. Ja, ik hou het veel meer van de leuke. Ja, nou wij doen ons best, maar wat onder het leuke viaduct. Dingen, zoals een zigzagbaan voor de oliebollen. Precies. Ik vind het een briljant idee, dat heb ik nooit gezien. Ja. Ja, we doen ons best. Ja, lieve luisteraar, want we zijn live op de radio. Oh, dus kijk. Lieve luisteraar, als je nou nog thuis zit, koop even een kaartje. Kunnen ze nog kaartjes kopen online? Ik niet, maar je kan altijd gewoon... De deur mag niet. Ja, je kan gewoon proberen. Probeer het gewoon. Oké, okay, nou kijk eerst gewoon. Even online of je kaartje kan krijgen. Als het niet lukt, dan kom je gewoon hierheen. En dan ga je onmiddellijk langs het machinegebouw, loop je door en op het hoekje. waar de Paint and Beer altijd is. Precies. Dus waar de... De buitenbar. De buitenbar. Die laatst ook met thee en zo. Ja. Ja. Dus daar zijn nu oliebollen en het is een spectaculaire opdiening hier met een enorme rolbaan. Knikkerbaan. Knikkerbaan. Oh, ja. Oliebol knikkerbaan. Met stroboscoop en heel veel lampjes en een hobbelpaard. Wees erbij. Met open mond gewoon die oliebol kan opvangen als hij naar beneden dendert als een lawine. Oh ja, en ik dacht dat misschien kan je die suiker ook zo als een soort lawine. Precies, maar we dachten dat gaat heel erg plakken. En dan blijft alles kleven. Mm. We hebben wel voor nagedacht, maar zover waren we nog niet gekomen. Maar dat is voor volgend jaar. Wat, sorry, wat? Ja, om ook nog iets vet met die poedersuiker te doen. Ja. Maar daar regent het te hard voor. Echt wel. Misschien zo'n grote bus en dan met zo'n hamer dat ja, je tegen zoiets kan slaan. Ja, zoiets hadden we echt idee. Volgend jaar. Ja. Je moet het ook stapsgewijs doen, hè? Ja, anders je moet niet in één keer te groot uitpakken. Nee, dan doen we die oliebollen. Dan volgend jaar doen we iets met die poedersuiker. En dan gaan we ook nog op een speciale plek frituren. Oh ja. Met stapsgewijs doen. Ja, frituren, ja, dat is zo'n dingetje natuurlijk. Hè? Want dat is met fucking hete olie en zo. Ja. Want jullie zitten nu al in de frituurpan. Ja, alleen één van de twee doet het niet. Oh shit. Ja. Maar kunnen jullie het een beetje... Ze hebben hier al heel veel gemaakt al nu. Nou, voorraad. Moet je 70 verkopen! Dat is die grote pan die zit helemaal vol met deeg. Ja, en die kleine ook. Oh, ook nog? Ja. Oh, waar zijn de, de oliebollen zitten daar onder die deksel? Ja, zeker. Oh, nou, dat is doormakkelijk. Ja. Maar is die niet te repareren, die onder de frituur? Ja, we gaan eens even naar kijken, maar tot nu toe is het ook zo, oké. Okay. Scheelt wel, nee, natuurlijk. Ja, zeker. Woe! Als het druk wordt en tegen 12 hè? Ja. Dus daar zijn je rijden dik. Flinke free. En dan houden ze elkaar ook warm. Ja, precies. Ja, precies. Ja, het is wel een beetje. Okay. Die regen hadden we toch afbesteld? Ja, maar ik dacht ik toch zo'n. Haal deze eruit. Ja, het komt ook een heel klein beetje. Even luisteraar. Er staat hier ook nog een grote bus. Naast de buitenbar staat nog een auto op de bus. Even organiseren. Je luistert naar de 25. Nou ja, ondertussen hebben ze hier gewoon de fucking top 2000 aan staan. Dus voor je weet. Voor je weet zit er fucking reclame op Radio Pop. Hey, kijk, nou kan het feest beginnen. Nou kan je het uiten, nou kan je het eruit gooien, schat. Ik ga het uitdraaien, weet je wel? Het is heet. Het is een tense evening. I'm always getting a little melancholic. I'm always very happy on New Year's Eve because Christmas is over. Except, I try. I hate it as well. I hate it. then why am I supposed to be happy? Why do we have to celebrate? And then I started taking Napster the day. Then I started taking Napster the day, and then it was better. And then I went to a, like last year I went to a house party. I'm like, this is actually kind of nice. Yeah, now I'm here. Everybody kind of agreed to. Everybody agreed to celebrate at the same moment. It's beautiful, worldwide. No, but like celebrate in this way. Yeah, yeah. In the community way. Community way is beautiful. Like people just connect with each other. Yeah. Like not even talking to them. They just. Hi. Oh yeah. Like feel the celebration. I don't know, this is good, you know. Yeah, but it's a reflection day, so I always think, oh, did I do right, wrong, or isn't that like tomorrow? Also. Oh, I have to warn you, we are live on radio. Oh. I didn't say it before, I'm sorry. No, she told us before we walked here. Ah, okay. She was so kind to put the umbrella above my head. Because she was very angry with me. What did she say? She said she was angry and she wanted to annoy you. No, I want to make it up. Oh, then I didn't want to annoy you. Yeah, I saw him very worried. I thought you said I want to pick a fight. Yeah. Ik heb in ieder geval niet een speciaal liedje wat ik nu kan gaan zingen voor de radio. Dus nee? Nee, en dan zit de radio ook aan. Huh? Ja, maar dat is, die staat op top 2000 en is nu gewoon reclame. Ja. Nou ja. In ieder geval, ik ga weer. Ja, ik ook, plezier. Want er is reclame. Maar doei. Ik wil even in die bus kijken. Wil je niet in de bus spelen? Oh. Nou. Lieve luisteraar, we gaan even in de bus kijken. Hier staat iemand te kijken naar. Waar sta je naar te kijken? Hey. Daar, naar die schittering in de deksel. Kijk hoe mooi. Daar, ja, het is een mooi deksel. Ja, ik ben heel benieuwd wat voor geluid hij maakt eigenlijk. Denk je dat hij... Oh, je staat op een oliebol te wachten. Ja, ook. Okay. Maar je krijgt hem gewoon door de achterdeur. Ja. Je hoeft niet te zitten. Zonder poedersuiker, dat is sneller. Je hoeft niet te zitten. Inderdaad. Nee, dat is wel normaal gesproken gaan mensen daar zitten met hun mond open. En dan klimt zij helemaal die trap op. En dan gooit ze naar boven. Kijk naar boven. Misschien kan ze het alsnog voor je doen. Ja. Zou ik even vragen? Ja, gaat even. Oh ja. Hallo. Roetsbaan. Wil je erin? Mag ik er ook zelf in? Ja. Ja, zal ik even het zadel droog maken? Hij is nat, joh. Ik dacht, ik maak hem even droog. Oh, nou, daar gaat hij. De oliebol gaat erin. Hier, hou je handen hier. Hou je handen hier. Anders valt hij. Kom maar met het ding. Hij gaat erin, hij is op weg naar beneden en hij is bij de laatste man. En dan gaat hij erbij zijn en dan komt hij en dan komt hij. Yeah! Hij heeft hem gevangen. Dat is toch een veel betere oliebol zo. Ja. Suiker gewoon. Nou, suiker gaat erop. Hopsa. En is het, hoe was deze oliebol ervaring? Heb je dat ooit eerder meegemaakt, zoiets? Nee. Ik voelde wel een beetje in mijn nek, maar voor de rest... Ja, het zat een beetje ongemakkelijk, hè, paard? Nou, ik vond het zelf eigenlijk wel goed gaan. Oh. Ja. Ja, maar je moest zo bukken, dus ik denk als die buis iets hoger kan, dan... Ja, misschien kunnen ze... Ik zal even helpen, deze jongen is nog... Leren. Mag deze een beetje omhoog? Hou je handen hier, anders valt hij. Daar komt hij. En ja, daar is hij! De vet van die mooie nog Patrick. Yeah. Woehoe! Yeah. Nou, lieve luisteraar, je hoort het. Als je trek hebt in de oliebol, kom gewoon lekker naar de ADM. En dan ga je naar de buitenbar, naast het machinegebouw. En dan kan je een oliebol uit de roetsbaan krijgen. En dat is een spectaculaire toestand. En hoe smaakt deze oliebol? Is dat echt een hele andere ervaring? Oh, we zijn live op Radio Patapoel. We are live on Radio Patapoel. I don't speak Dutch. What, oliebol is very good. Yeah, is it good? And how was the experience of receiving olieboel in this way? Did you ever experience this before? A little bit dramatic. Dramatic. Lekker, lekker. Lekker, lekker. Lekker. And do you also find it gezellig? Scherg. Gezellig. Gezellig. Yeah? Yeah, yeah. It's good. So you are, oh yeah, your Dutch is very good. You know lekker, you know gezellig. I'm not sure what gezellig mean, but... It's like cozy, you know, being together, having a good time. Mm-hmm, yeah, yeah. Taking it easy. Taking it easy, relaxing. Be happy together. So this is the radio. Yeah, this is Radio Potapoo. Potapoo. We are live. C'est bon, c'est bon. So you want to say something to our listener? Oliebollen. Okay, Oliebollen. Oliebollen. The best experience, right? It's best. You can get the best experience at ADM Oliebollen. Yes. Well, thank you very much. Tickets. And enjoy this evening tremendously. Thank you, sir. I like your job. Yeah, me too. Thank you. hier gaat nog iemand. Denk je dat je hem kan vangen met je mond? Ja. Heb je ze al gezien? Nee. Oh, oké. Okay, dus het is nooit. Nou, ga lekker zitten. Met. Maar is het mogelijk om deze buis iets hoger te houden? Is het veilig? Of niet? Is het veilig? Ik veilig? Veilig. Hallo, je bent niet... op de ADM. Veiligheid, zoek het zelf maar uit, weet je wel. Een hele grote oliebol. Misschien gaat hij wel vastlopen. Ik heb niet echt de vertrouwen. Oké, nou dan gaat hij in de bovenste baan en hij gaat doen. Oh! Oh, maar hij zit scheef. Een dramatisch einde hier van deze olie. Hij zit al meteen weer goed. No touch. No touch. We will catch it if it falls. Nee, maar het kwam. Het gaat. Oh, ja, dan gaat hij. En dan gaat hij. Oh, dat was maar lekker op de baan. Woehoe! Congratulations! Gefeliciteerd man, wat heb je goed gedaan joh! Ja, dank u wel! Hoe was deze olie? Is het een lekkere oliebol? Ja, dus met rozijnen. Met rozijnen vind je het lekker? Ik hou van rozijnen. Okay, en... We doen de onder de dak. En hoe was deze oliebol ervaring? Heb je dit ooit eerder meegemaakt op deze manier? Nee, nooit. Nooit meer? Ja, nee. Ik heb dat ook voor het eerst gedaan. Het is geweldig toch? Ja. Hoor. Oh. Jij hebt een regenproof jacket, Marik niet, dus ik ga onder de dak. Ga maar even lekker naar binnen. Ja, ik ga even in die bus kijken. Tot zo. Dankjewel, hè. Nou, dat gaat goed, hè. Dat was, die jongen die hield die buis omhoog en daardoor ging die baan naast die andere baan. De hele mechaniek werd gesaboteerd. Ja man, dat was echt dramatisch, hè. Moeten scherp blijven. Maar is die oliebol wel gered op zich? Is die opgevangen? Ja, in de prullenbak. Wat zonde. Ja. Anders mag het, anders wordt de gemeente boos. Ja, nou ja, maar dan hebben de vuilnisophalers ook nog een oliebol. Lekker iets te smikkelen. Ja. Oké, ik ga vlassen. Succes. Weet jij, jij gaat de bus in. Hoi. Ja, ik ben niet zo van mijn stem laten horen hoor. Het kan helemaal misgaan dan. Bedankt. Kan iedereen gewoon de bus in of niet? Er zijn twee mensen aan het flirten, maar voor mij mag u er gewoon naartoe hoor. Oh, ja, die mag ik wel even lastigvallen dan denk ik. Oh ja. Hallo. Jullie zijn in de bus. Ja, wij zitten nu in de bus, ja. Ja. Echt een Drent in de bus. En we zijn live op de radio. Wat gebeurt hier dan? Nou, een beetje koffie gedronken zo. En, de oliebol is gezeten. Maar er is niks georganiseerd hier verder of zo. Ik weet niet. Een bandje spelen of zo? Of, Nee, je kan wel een liedje zingen. Ja, nou, mijn stem is nu niet op zijn best. Het was een vrouw met een accordeon, die kunnen we wel vragen of ze even hier... Dat vind ik straks plan. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, nee, ik kan helaas niks... Dat gaan we even organiseren. Ja, zeker. Als jij dat tegenkomt, zeg het even tegen haar. Oké. Ja. En dan als de rattenvanger van Hamelen zo door de regen... Nee. Nee. Ik probeer het voor elkaar te krijgen. Ja, ik ook. En dan moet het lukken, toch? Ja, zo. Oh ja, maar jullie deden het nog niet stiekem iets illegaals, hè? Nou, nee. Nee, niet eens. Nee, niet. Nee, we zetten nee, gewoon, kijk dan koffie. Zeker is bewijs en poedersuiker. We zetten gewoon lekker koffie. Oh, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, dat is poedersuiker. Ja, nee, agent, echt waar hoor. Kijk maar. En dan, lekker suiker. Nee. Ja hoor. Doe maar alleen. Lekker jongen. En hoe voelt dat? Wat voel je nou? Ja, refreshing. Doet hij al iets? Mijn hersenen beginnen wel een beetje te tintelen. Maar okay. Dat is gewoon van de suiker. Ja, dat is gewoon suiker. Ja, ja. Ja, ja, ik ken het wel. Ja, al die verluisteraar. Het is niet helemaal nat geregend. Ja, het gaat niet helemaal goed. De apparatuur wordt ook nat. Nee. Ik heb een mini paraplu. Nou, ik hou hem even onder mijn jas. Dan ga ik snel naar binnen. Ja, het begint nu echt te regenen, dus we moeten snel naar binnen, maar we moeten wel door de regen. Dus die fluisteraar, ik ga maar even onder mijn jas, zo. Telefoon ook onder mijn jas, ja, zo kan het. Oh, en we gaan door een oorlogsgebied nu. De bommen vallen aan alle kanten om ons heen. Nou, we gaan snel de schuilkelder in. Want we hopen dat andere mensen het vuur aanhouden als het weer droog is. Zo. Nou, dit is een beetje misschien een moeilijke uitzending van vanaf nu verder. Maar dan gaan we gewoon even de DJ hup. Passie, DJ Passie. We'll be right back. Hallo, lieve mensen, geef een duidelijk applaus voor DJ Penguin! Woe! Later daarvan meer penguins, maar eerst fucking lijpe live act, elektronische live act. Dus dat wordt super cool. En hij staat er helemaal klaar voor, dus geef een duidelijk applaus voor Charles! Dat kunnen jullie thuis wel weten. Geef een duizend applaus voor Charles Precox! Je suis si propre à l'intérieur. Tu peux entrer sans peur.